Янка Купала. Раскіданае гняздо. Акт 5. Час каля ўсіх святых. Вечар, цёмна, глуха. Заводзіць вецер. З'ява першая. Марыля, Данілка, дзеці. Данілка, увесь час выводзячы з перарывамі на сваёй скончанай скрыпцы сумную мелодыю. Мамка, уцякай ма адгэтуль, а то ўжо і мне трудна вытрываць. Так тут холадна, цёмна, страшна. Марыля, грэючыся з дзецьмі каля вогнішча. Як Сымон скажа, так і будзе. Нічога я ў гэтым сваёй воляй парадзіць не магу. Данілка, усё Сымон ды Сымон. Ці ж без яго дык і абысціся не можна? Я ж нашто ў цябе? Марыля. Нашто? Пішчэць толькі на скрыпцы, ды і ўся з цябе тут рада і парада. Як цяпер во пішчыш, ды пішчыш, хоць вушы затыкай. Данілка. А ўсё такі скажы, мамка, праўду. У гэтай скрыпцы лепшы голас, як у той, што раней у мяне была. Марыля. На той гудзеў, як авадзень, і на гэтай таксама выводзіш нейкае нешта паўтара людскога. Знайшоў, калі музыкай займацца. Жалоба па бацьку яшчэ не адышла. З Зоськай такое няшчасце прылучылася. А ён на табе. На скрыпцы выігрывае. Мамачка, я ж нічога вясёлага і не іграю. А ўсё такое, як сама чуеш, што і па нябожчыках не грэх галасіць. Жалобная музыка, бачыш, у мяне выходзіць, а не якая іншая. І толькі больш жалю задаеш, ажно толькі сэрца на кускі разрываецца. Думак сваіх не магу ў парадак прывесці. А якія там думкі? Узяў, пастанавіў раз кінуць гэта беспрыпыннае прыпынішча. Ну дык і што тут мазгі думкамі сушыць? Сабраў свае манаткі, ды дай боженька ногі і здароўе. У цябе ўсё проста з моста, а клёку ў галаве і за грош не маеш. Ну мы няхай сабе пойдзем, добра. А Сымон, Зоська, як па-твойму здаецца, вырачыся мы іх павінны, што? Няхай яны з намі ідуць, ці ж ім хто не дае. А калі не хочуць? Дык іх аддзяліць трэба, калі ім кепска з намі жыць, і калі цябе не ўмеюць слухаць. Нашто іх аддзельваць? Яны самі даўно ўжо аддзяліліся ад нас. Але толькі я, матка, ад іх не магу аддзяліцца і пакінуць іх тут без ніякага парадку і ладу. Ты што ты, дурненькі, разумееш у гэтым? Я толькі тое разумею, што ўцякай ма адгэтуль, мама, ды ўсё тут. Есці няма чаго, хаты няма. Скора зіма будзе, сцюжа, снег, мароз. Бррр! Аж цяпер усяго да костачак холадам пераймае, як шпількамі жалезнымі. Замерзне, мамка, сапраўды замерзнем. На лядзякі абернемся, як Сымон казаў. А я не хачу быць лядзяком, бо як тады буду я на скрыпачцы сваёй іграць? То ж пальцы, напэўна, зусім падубянеюць. Ды скрыпачку мароз пашчапае. А такая звонкая ўдалася. Такая звонкая. Але ж Сымон, Зоська! Як Сымон не хоча з гэтым няшчасным папялішчам расстацца, то і Бог з ім. Без яго дамо сабе раду. То што з таго? Але ж ён і нас не адпускае. Дык ціханька ўцячэм ад яго, сягоння ўцячэм. пакуль ён вернецца, то нашага і следу не застанецца. Гэтага свайго сходу, што той дурны з вехай начоп яму, можа і без нас шукаць, аж надта можа. Усё ж роўна мы яму шукаць не памагаем. Казаў жа, што ўжо на след напаў, і скора ўсё скончыцца. Неўзабаве ўсю гаспадарку да ладу прывядзе. Чакай, баба Пятра, будзеш сыр есці. Яму ў галаве ўсё да гары нагамі перавернулася. А мы слухаць мусім і чакаць нейкае злы беды, апошняга канца свайго. Ну, а Зоська? Я Зоську гавару, і яна пойдзе з намі. Далі пан пойдзе. Я зайграю ёй тую музыку, што паніч высвістваў, як у нас быў. Яна заслухаецца і пойдзе, аж міла. Куды я толькі скрыпачкай пайду? Куды ж мы пойдзем? З чым? Па што? Самі з сабой пойдзем. Ты з малымі, я з скрыпачкай. У свет, мамачка, па хату і хлеб пойдзем. Я буду іграць, ты пяяць, а малыя сваім плачам памагаць нам будуць. І такую вандроўку пачнём, якая яшчэ нікому і не снілася. Ад вёскі да вёскі пойдзем, ад двара да двара, аж у вялікі горад зойдзем. Кажуць, ёсць такія гарады ці месты, дзе дамы ўсе чыста, як печы, з цэглы мураваныя. А народу там шмат, шмат. Церквы там золотом пакрыты, а ў церквах вялікія і маленькія божанькі стаяць і вісяць. Дарагое каменне з іх адзежак і каронаў так і капае на зямлю. Буйна, як слёзы падчас, ці град з неба. А народ кім, гэтым божанькам, ідзе і ідзе, як вада плыве. Ад усялякіх болесцей вылечваюцца, ад няшчасця узбаўляюцца, долю сабе лепшую вымаліваюць. Такія там, кажуць, мамачка, цуды творацца. Цалуючы рукі Марылі. Дык уцякайма адгэтуль, мамачка, там будзе нам усім хораша і весела. Уцякайма. Ды нашто ж ты, мамка, торпачкі шыла? З'ява другая. Тыя ж і старац. Старац. Слава Христу, добрыя людзі. Усе. Слава, слава, і цяпер, і на векі вякоў. Старац. Што гэта ў вас парабілася, пані гаспадыня? То ж, як вясной быў я ў вас, не так гэта мясціна выглядала. Данілка. Яна ўжо і тады таксама выглядала. Толькі тады яшчэ ў кучы трымалася, а цяпер рассыпалася. Старац. Але, але, бачу. А дзе ж яшчэ ваша сямейка? Было ж болей. Данілка. І тады, дзедка, такая самая была наша сямейка. Толькі як сядзела ў хаце, дык болей яе выглядала. Старац. Але, але, ведаю, гняздо раскідалася, і птушкі разбегліся, якая дзе куды. Ведаю, ведаю, сам я з такога гнязда. Марыля, падаючы хлеба кусок. Сядайце, дзедка, і памаліцеся за грэшную душачку Лявона. Старац здзіўлена. Што, пані гаспадыня? Памёр твой чалавек? Данілка. Але, дзедка, тата не вытрываў, узяў, ды павесіўся. Старац. Вечны супакой яго душацы, моліцца. Марыля. Адкуль жа гэта, дзедку, Бог прынёс да нас? Старац. Свету, пані гаспадыня, з далёкага свету валакуся. Свету ў свет плятуся, і так кожны дзень і кожную ночку. калі дзе не начую. Данілка: мусіць, вялікі дзедка свет гэты. Ці канец ему ёсць дзе, ці няма. Я ні ў каго не магу гэтага даведацца. Старац: ох, вялікі свет, мой сынку, куды я толькі не хадзіў, нідзе канца яму не знайшоў, не бачыў і не чуў. Можа, дзе і ёсць яму канец, ды пэўна, што ёсць, бо адкуль жа ветры нам Бог пасылаў, ды лета і зіму, цяпло і холад. Данілка: мусіць, добра жыць на гэтым свеце вялікім. Я ўжо мамцы казаў, што добра. Старац: там добра, дзе нас няма. Але мне ў маім жа брачым палажэнні ўсюды не кепска. Што мне там, сынку, нягоднага можа быць? Ідзі сабе, куды вочы глядзяць. Ані мяне хата свая затрымлівае, ані мяне радня звязвае, ані мяне зямелька свая к сабе цягне. Цэлы свет хата мая, усе людзі радня мая, уся зямелька поле маё роднае. Усюды, што колячы, ды сваё знаходжу, ці кусочак хлеба, ці куток цёплы для начлегу, ці толькі так, добрае слова, і за гэта дзякую Богу. Іду сабе ды іду. Ні над чым не трасуся, нічога бараніць не маю. Усё багацце са мною ў гэтых торбах. Гэтыя крайчыкі хлеба ды часам які кусочак сыру ці сала. І што болей трэба мне? Добра мне так, смачна ем, спакойна сплю. Ведаю, што не крадзе мяне злодзей, не грабіць разбойнік. Усюды ласку маю. За душачкі жывыя і змарлыя маліцца просяць. Ведама, не ўсе мяне ахвотна прымаюць і любяць мяне, але гэта найболей такія, дзе сабак многа і дворні ўсялякае. Туды ж і заходзіць я не стараюся. А так, усюды добра на свеце, мой сынку, усюды. Марыля: мой, праўду, дзедка кажа, што табе не цяжка жывецца на гэтым свеце. Але ў нас тут така дужа дрэнна. Як пайшло ад вясны няшчасце за няшчасцем, дык і радачкі з нікуль ніякае нямашака. Старац: ведаю, пані гаспадыня, ведаю. Марыля: як бачыце, хату нашу раскідалі. Лявонка мой, як табе ўжо Данілка казаў, не перажыў вечны супакой, гэткай несправядлівасці і рукі без пары сам на сябе налажыў. Старац: ведаю, важны чалавек быў, гаспадарны і справядлівы быў. Колькі раз я не заходзіў, заўсёды вока на мяне добрае меў. Вечнае яму спачыванне, і няхай зямелька для яго лёганькай будзе, а Бог найвышэйшы пляму з яго душачкі здыме, што налажыў сам на яе з роспачы. Марыля: вечнае яму спачыванне. А Зоську нашу таксама зналі, дзедка. Такая дзяўчына была. Старац: знаў, пані гаспадыня, чаму не знаў? Ні адзін раз мяне і хлебам дарыла, і вадзічкі ў смагу давала. Апошні раз, як у вас быў, кветачак нават мне дала. За панічова здароўе прасіла маліцца. Добрая дзяўчынка была. Хай Бог міласэрны за тое долечку ёй шчаслівую пашле. Марыля: ох, дзедка мой, ні на радасць, ні на пацеху яна ў мяне гадавалася. Дасціпная вельмі была і некая, як сама не пры сабе. А звесна, як прыйшло нешта ёй у галаву, як стала ў двор бегаць, як стала. Так цяпер як бы не пры сваім розуме засталася. Старац: ведаю я гэта. Ох, чаму не ведаю? Моладасць яе згубіла. Ды каго яна не згубіла? Марыля. А Сымонка мой таксама ці з розуму сышоў, ці хто яго знае, што з ім робіцца. Хоць забі яго, саступіць адгэтуль не хоча і нам нікому волі не дае, нягледзячы на тое, што ўжо апошні суд за гэту зямлю адбыўся, і мы на ім прайгралі. Ды яшчэ другая бяда з маім Сымонам прылучылася. Прыйшоў сюды нейкі шалёны чалавек і нагаварыў яму аб нейкім смоку і зборышчы. Дык цяпер поначы ходзіць і зборышча гэтага шукае. Не на дабро шукае. Ужо сталі яго і цемняком усе называць. Можа, і сапраўды ў цемнякі запісаўся. Хто яго ведае? Сама я ніякі розуму не прыстаўлю. Ці не чулі вы, дзедка, чаго аб гэтым сходзе? Старац. І чуў, і не чуў, і нічога сам добра не ведаю. Ды хто яго ўсё разбярэ, як следна? Цяпер такі на свеце між людзьмі несупакой расце, што не дай ты, Божачка. Дык можа, дзе і збіраецца гэна зборышча, але дзе? Нічога я не ведаю. Шмат чутак усялякіх, як і заўсёды ходзіць паміж жывымі, шмат аб чым і добрага, і благога гаманяць. Але што з гэтага ўсяго гоману выйдзе, ніхто акуратна не згадае. Слабы сталі цяперашнія людзі, кепскія вочы маюць, каб усё як належыцца бачыць імі. Кепскія вушы маюць, каб кожны шорах пачуць і згадаць, адкуль вецер прыхільны вее. І кепскі розум маюць, каб ім раскумекаць усё чыста, дзе дабро іх чакае, дзе зло. Так, так, пані гаспадыня, слабы людзі. Нават якую маюць сілу, дык і тое не хочуць выказаць. Нейкі сон і страх усіх аплутаў. Данілка. Праўда, дзедка, мне тут вельмі страшна, але каб спаць хацелася тутака на холадзе, дык гэтага не скажу. Старац. То чаго ж сядзіце на гэтай руіне, калі вам тут страшна? Чаго чакаеце? Данілка. А ўсё ж чакаем, пакуль Сымон сход той знойдзе. Марыля. Падзецца нема дзе. Старац. А дзе я падзяюся? Дзе пяты, дзесяты падзяецца такіх, як я? Як многа іншых падобных мне? Данілка. Ну, месца гэтага то я яшчэ ўсё-такі добра не ведаю. Старац. Як пойдзеш, сынку мой, у свет, то даведаешся. Днём сонейка сцежку пакажа, а ночкай шлях млечны на небе. А ісці будзе лёганька-лёганька, бо вецер будзе цябе падганяць. І так будзеш шукаць ды шукаць таго месца, аж пакуль не знойдзеш вечнага спачывання. Данілка. А як хмарна будзе, ды з дарогі саб'емся, хто тады пакажа? Старац. Добрыя людзі, мой сынку, добрыя людзі. А ісці вам трэба адгэтуль. Данілка. Ды я ўжо мамцы казаў аб гэтым самым, але ўсё ўпіраецца яшчэ. Старац. Нічога, пані гаспадыня, тут не высядзіш. Скінь пыху з сэрца, ды ідзі адгэтуль. Не спадзяйся на помощ сына. Ён ужо далёка ад цябе сваімі думкамі, і не скора к табе з імі вернецца. Сцежкі вашы разышліся і сойдуцца толькі тады, як ён, пабываўшы на тым зборышчы, якога цяпер шукае, вернецца к табе славай акрыты. А цяпер не чакай на яго і думай сама аб сабе. Бачыш, якая гэтая асенняя ночка страшная. А ты тут адна з сваімі малымі гэтым няшчасным музыкам, што ігрой сваёй да слёз толькі даводзіць. час, птушка маці, знімацца з гэтага раскіданага гнязда, каб іншых сваіх дзетак убараніць ад благіх ястрабаў, ад якіх сілачкі ты не мела ўбараніць свайго сымонкі і зоські. Скінь пыху з сэрца, набярыся адвагі, забірай гэтых сабой і ідзі, куды ногі панясуць, куды вочы твае глядзець будуць. Марыля. Да я ўжо сам мае вясны торбачкі для ўсіх шыла, і шмат, шмат іх пашыла. Але Сымон, Зоська, як жа мне пайсці без іх? Старац. Не бойся, пані гаспадыня, яны, калі не знойдуць таго, чаго шукаюць, каб у тваю хату шчасце прынесці, то вернуцца к табе тым самым шляхам, якім ты ад іх адыдзеш. Такі ўжо парадак на свеце паміж намі, людзьмі. Данілка. Ну і добры ж гэты парадак. Прыкладам, я пайду шукаць грыбоў у лес, а вярнуся адтуль толькі з галінай асінавай. Старац, цягнучы далей. Твой сын цяпер, можа, нават шукае таго, чаго і не згубіў, але мусіць шукаць і павінен. Ганьба таму чалавеку, што рукі апусціць, як перавяслы, і чакае, пакуль сама доля к яму прыйдзе ў хату і папросіцца, каб прыняць яе з ласкі свае. Ганьба таму, хто вочы на ўсё заплюшчыўшы, будзе ісці ўцёртай здавён сцежкай няпраўды і бяспраўя, думаючы, што іначай быць ніколі не можа, і што не ў яго волі змяніць стары парадак бессумленнага жыцця. Ганьба таму, хто, радзіўшыся ў ярме, валочыць яго пакорна, як вол стары, не парываючыся нават хоць на час выпрагчыся з гэтага ярма, паганячага пачуццё яго чалавечае. Ганьба таму. Нам, старым, іншая рэч. Мы не жывём, а толькі дажываем. Маладыя ж мусяць нечага шукаць, нечага дабівацца. Марыля. Дзедачка, незразумелыя рэчы для майго жаноцкага розуму, ты кажаш. Але ўсё ж такі, як бачу, нездарма я торбачкі шыла. Ох, нездарма. Старац. І сын твой калісь гэтага не разумеў, а можа і цяпер не разумее. Але прыйшла пара. Выбіла такая шчасная ці няшчасная гадзіна, і прабудзілася ў яго думка вялікая, важная, што так далей быць не можа, як ёсць, што яго штосьці пацягнула к нечаму неведамаму, але светламу і радаснаму. Ну, і перавярнуўся ўвесь стары лад у яго беднай галаве. Твае песні і казкі, што пяяла і гаварыла яму калісь над калыскай, шмат у гэтым памаглі. Дык не пярэджа і далей свайму сыну ісці той дарожкай, якую ён сам сабе абабраў, і ідзе цяпер. Данілка. Ды мамка яму нічога не пярэчыць, але ён сам сабе пярэчыць і нам не дае ніякага ходу, каб як з гэтае пусткі на свет Божы выбрацца. З'ява трэця. Тыя ж і Зоська. Зоська ўваходзіць, штось сумнае напяваючы, у зрэбнай спадніцы і кашулі, без каптана. Грудзі расхрыстаны, валасы распушчаны і спадаюць па плячах, на галаве спасохшага лісця вяночак. Старац, адступаючы ў старану з мімавольнага перапугу. Хто гэта такі? Марыля. Ці ж не пазналі, Зоська наша? Старац. Божа, божа, што з яе асталося? Данілка. Толькі цень ды вянок з лісця. Зоська, разглядаючыся. Хто тут? Чаго вы назбіраліся? Разлучыць мяне хочаце з ім, а? Ха-ха-ха! Не на такую напалі, да старца. А ты, сівы, чаго сюды прыйшоў? Можа, весці добрыя прыносіш ад майго таты або ад майго міленькага? Не бойся, кажы, я ўсё ведаю. Даўней нічога не ведала, а цяпер, ах, як ведаю. Тата мой у палацы засеў і пануе там. Шмат слуг яму служыць і скарба усялякіх шмат мае. Пасаг мне вялікі дасць, ох, які вялікі, 100, 1000, 1000000. А толькі нашто ты, татачка, майго міленькага выгнаў з палаца? Што аж за морам апынуўся? Пакінуў мяне мой ненаглядны, праз благіх людзей адрокся свае русалачкі з васільковымі вачамі. Ха-ха-ха! Але я сама к яму пайду, праз быстрыя рэчкі, праз шчырыя бары, праз сухія пяскі паплыву к яму, як месяц па небе плыве. Садзіцца і капаецца ў вогнішчы. Старац. Страшныя рэчы творацца ў вас, пані гаспадыня. Марыля. Ад маладзіковае суботы ўжо яна такая. Трэці тыдзень праходзіць. Зоська. Устае і ходзіць па сцэне. А вы вон адгэтуль усе, вон! А, ведаю! На вяселле маё сабраліся. Не хачу я вас, груганоў чорных. У мяне іншыя госці будуць. Да старца. Праўда, стары, іншыя. Маўчыш? Ну, як сабе хочаш. А я скажу, хто ў мяне будзе. Зоркі з неба залатыя збягуцца. Месячык срыбны прыплыве, воблачкі светлыя сыдуцца. І будуць яны ўсе гуляць на маім вяселі, так весела, так скочна. А вецер іграць маё вяселле будзе, зычна іграць будзе, як ён у лесе часам умее, як ён у азяродах часам іграе. Да Данілкі. Пакажы мне зараз, маладзенькі музыка, як вецер іграе. Данілка іграе жаласліва нудную мелодыю. Зоська круціцца па сцэне і прыпявае. Вецер іграе, зорачкі скачуць, месяц між імі лад водзе, радасна хмаркі белыя плачуць, мілы мой кажа ўсім, годзе. Водбліск ад пажару адсвечвае сцэну. Зоська, напяваючы ўсё, час нейкі круціцца па сцэне ў пажарным святле. Данілка іграе. Усе, апрача Зоські. Ах, пажар недзе! Марыля. Як бы са стараны двара агонь б'е. Старац, хрысцячыся. Скаранне Божае валіцца на гэтую зямлю няшчасную. Тут вар'ятка скача, а там з дымам штось ідзе. Дзеці. Нам страшна, мамка. Данілка. Уцякай маскарэй адгэтуль, а то яшчэ і наш дом загарыцца. Зоська, перастаўшы круціцца. А, як відненька, а я думала, што ўжо ночка наступіла, і мне трэба к майму саколіку збірацца. Разглядаючы. Чаго ж я дурная адлякаюся? Гэта ж ён тут. Тут мой каралевіч ненаглядны. Паказваючы на дзерава, на каторым абраз вісіць. Во дзе ён, во! Адзін як сіротка стаіць і чакае, пакуль я, яго зорка нябесная, к яму не падыйду. Ужо іду, маё сонейка мілая. Падыходзіць і абымае дзерава, прытуляючы твар свой к яму. Выбачай, саколік, што так позна прыйшла я к табе сягоня. Вялікую дарогу мусіла перабыць. гадзіны на мяне сыкалі, ваўкі былі, начніцы і совы пужалі, але прыцягнулася к табе. Ночка ўжо мінулася, і божы дзянёк, бачыш, кругом зяе. Прытулі ж мяне к сабе, добры мой каралевічу. Сагрэй мае грудзі дзявочыя, яны вельмі азяблі. Холодна ўжо, бачыш, становіцца на свеце. Не гані мяне ад сябе, як той мяне адагнаў і сам за мора ўцёк. Ты інакшы, ты хоць і той, але не той. У цябе, чую, сэрца б'ецца, у таго ў грудзях нейкі камень хрусцеў. У цябе вочкі, як зоркі, свецяцца, а ў таго, як галодныя вужакі, паглядалі. Твае ручкі абымаюць, як матка дзіцянётка ў калысцы абымае, а той, як жалезнымі абцугамі сціскаў мяне. Той гаварыў, то як крумкаш над непахаванымі касцямі крумкаў, а твой голас ліецца, як на жалейцы песня вясною. Прытулі ж мяне, саколе мой любы, і не выракайся болей каралеўны сваёй. Апускаецца каля дзерава і, задумаўшыся, сядзіць пры ім. Старац: пайду ўжо я ад вас, добрыя людзі. Вялікім горам і зніштажэннем кожны тут куток ваш напоўнен. Шчаслівейшы долечку пашлі вам, Божа. Бывайце здаровы. Слава Христу! Данілка, усхапіўшыся: дзедачка, забірайце мяне з сабой, а то я ще раз, як здарыцца гэткая ночка з пажарам, то я зусім памру ад страху. Старац: як хочаш, сынку мой, месца хопіць нам, можаш ісці. Марыля: не адходьце, дзедка, надумалася і я ўжо, пойдзем усе з табой, сілачкі мае не хапае далей тут гібець. Старац: добра, пані гаспадыня, добра, і табе месца мала не будзе. Марыля да дзяцей: ну, дзеткі, пара збірацца ў дарогу, дзе толькі торбачкі? Находзіць торбы і начэплівае іх дзецям, Данілку і сабе. Старац памагае: вось гэтыя меншенькія вам, малыя, а гэту трохі большую табе, Данілка. Данілка, надзеўшы торбу: вось як ловка цяпер будзе, у руках скрыпачка, на плячах торбачкі, гуляй, душа, колькі ўлезе. Старац: што ж, не здарма людзі пацеравы малітваў змалку яшчэ вучацца. Каму-небудзь ды пад старасць прыгодзяцца. Аб торбах не павінны забывацца нават і тыя, што на пасадах сядзяць. Марыля, надзяваючы на сябе торбу: ну, гэтыя самыя большыя на мяне якраз падыдуць. Глянуўшы на Зоську: паспрабую на яе надзець, а ну ж з намі пойдзе. Падыходзіць да Зоськи і хоча надзець торбу. Зоська, пазволь, надзену гэта на цябе, ды пойдзем разам. Зоська, павёўшы мутнымі вачыма: што, куды? Марыля: надзень, Зоська, гэтыя торбачкі, надзень, дачушка мая. Хоча сілай надзець. Данілка: не спрачайся, Зоська, ды пойдзем, я табе зайграю панічову музыку. Зоська, усхапіўшыся з зямлі і баронячыся: што, на мяне торбы хочаце надзяваць, га? А вы ведаеце, хто я такая? Ведаеце? Я каралеўна, я ўсевладная пані гэтай зямлі, ўсё і чыста. Гэтых загонаў, гэтых лугоў, гэтага лесу. Ха-ха-ха! А яны мяне ў торбы, як жабрачку, хочуць прыбраць. Я ў кароне, бачыце, хаджу. Щерпы мае сталёвыя дабро цэламу свету жнуць, а палотны мае шаўковыя цэлы свет адзяваюць. а яны ў торбы мяне хочуць прыбраць. Проч, бясстыднікі! Зрывае торбы, кідае на вогнішча. Сама апускаецца каля дзерава. Марыля, адкінуўшы торбу ў старану з агню. Не хочаш і не трэба! Не ў маёй ужо моцы з вамі вайну весці! А торбачка гэта хай астанецца тут! Можа, Сымону прыдасца! Старац. Што ж, пані гаспадыня, гатовы ўжо ўсе. Марыля. Ужо, дзетка, можам ісці. Данілка. Уцякай, ма, дзетка, бо і я ўжо гатоў. А Зоська дагоніць нас. Не чапайце толькі яе. Цяпер жа, можа, запяем усе разам на адходнае. Старац. Святую песню хоць калі не грэх запець. Марыля да Зоськи. Зоська, як апомніся, прыходь з Сымоном да нас. Старац ідзе наперад, за ім Марыля з дзяцьмі па баках, а за Марылей Данілка. Усе пяюць Лазара. Данілка іграе, нейкую мінуту іх песня чуваць за сцэнай, пасля паволі замірае. З'ява чацвёртая. Зоська одна. Зоська, як бы просветлевши, показываючи руками. Ха-ха-ха, там пожар, а гэтые, як погорельцы с торбами пойшли. З'ява пятая. Зоська и Сымон. Сымон. Шибко выходит со стороны пожару, тримаючи в руце запаленную головешку, разглядаючися. Пойшли! Не пачакалі мяне яшчэ хоць трохі. А так, ужо ўсё наладзіў, углядзеўшы Зоську. Адна Зоська асталася да яе. Што ж ты робіш тут адна? Пойдзем са мной. Зоська, прыглядаючыся. Гэта ты, Сымон. Сымон. Я, Зоська. Уставай хутчэй, сястрыца, ды пойдзем, бо кожная мінута цяпер дорага. Зоська. Куды пойдзем? Па што? Сымон, паказваючы галавешкай у праціўную старану ад пажару. На вялікі сход, па бацькаўшчыну. Зоська, падымаючыся з зямлі. А! Сымон бярэ яе за руку і абое нікнуць у цемнаце. Заслона.